سب سے اولی تصور کریں وہ کہتے ہیں پنجاب میں دل بھی ٹھنڈ پہ گئی، مزے کو مزہ آ جاتا، تھوڑا سا مزے سے بولو یار، اپنے جی سے ہے او سچے سے